NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee online gokaanbieders moeten honderdduizenden euro's terugbetalen aan spelers. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. Het geld werd vergokt toen online gokken in Nederland nog verboden was. En de spelers vinden dat ze hun geld onrechtmatig hebben verloren. In Kopenhagen is de brandweer nog steeds bezig met het blussen van de brand in de Oude Beurs. Het leek erop dat het vuur uit was, maar er zijn nog steeds vlammen te zien. De brandweer verwacht nog zeker 24 uur bezig te zijn met blussen. De brand ontstond gisteren bij werkzaamheden voor de 400ste verjaardag van het bekende beursgebouw. Het gevaar met een verzakte bouwkraan in Leusden is geweken. De wagen met de kraan is met een andere bouwkraan rechtgezet en kon daarna zelf wegrijden. De kraan was in een woonwijk van Leusden voor werkzaamheden, maar zakte door het wegdek en dreigde op een aantal woningen te vallen. En de onduidelijkheid rond de Ajax-aandelen van Michael van Praag is de schuld van Ajax. De club had zijn aandelen moeten opgeven bij toezichthouder AFM, schrijft Van Praag. Hij zelf trad als voorzitter van de Raad van Commissarissen hard op tegen de nieuwe algemeen directeur Kroes. Die kocht vlak voor zijn benoeming duizenden nieuwe aandelen. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk voor dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu bij Eindhoven en bij Den Haag. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp 11 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar je hebt nog wel een half uur extra nodig. Op de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen een kwartier extra over 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg 3 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. 25 minuten extra ben je kwijt. En aan de zuidkant van Den Haag op de N211 van Hoek van Holland naar Delft staat bij Wateringseveld 4 kilometer file. Dat is vlak voor de aansluiting met de A4. Er is ook een ongeluk gebeurd. De vertraging is 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. De komende half uur weer volop aandacht voor economie op NPO Radio 1. Ja, veel sollicitanten worden tijdens de procedure gediscrimineerd op basis van hun leeftijd, geslacht, naam, uiterlijk of achtergrond. Het is gewoon wetenschappelijk onderbouwd dat een cv van een Jan Klaassen beter wordt gelezen als van een man met een etnische achtergrond bijvoorbeeld. Het collectief Recruiters voor Rechtvaardigheid komt hiertegen in actie, zodat iedereen die een baan zoekt gelijke kansen krijgt. Maar hoe bereik je dat? Dat vraag ik zo meteen aan een van de initiatiefnemers. Geld of je leven? Voor we verder gaan praten over economie, ja, we horen de belletjes. We gaan eerst naar Sebastian Timmerman voor de laatste ontwikkeling in de Waalse Peil. Sebastian, goedemiddag. Goedemiddag. Dat klinkt als een top van een muur. Ja, de muur van Hoei. En die moeten ze daar nog één keer beklimmen, want ze gaan de laatste ronde in. Vandaag die bel op de achtergrond in deze ja, toch wel mythische editie, hoor. Want normaal is de Waalse Peil een saaie wedstrijd. En dan is het rijden tot de voet van de laatste muur van Hoei. En dan een soort massasprint omhoog vandaag door het slechte weer. 3-4 graden en heel veel regen en natte sneeuw is het anders. Søren Kral Andersen is de koploper. Komt uit Denemarken en heeft een minuut voorsprong op Steven Williams. En dat is een Britse renner als ze beginnen aan de laatste 30 kilometer. Het wordt een man tegen man gevecht in die slotfase van deze Waalse Peil. Je houdt ons uiteraard op de hoogte in deze laatste ronde, Sebas. Tot zometeen dus. Als u het woord datacenter hoort, waar denkt u dan aan? Misschien wel aan dit. Lelijke gebouwen in ons landschap die energie slurpen. Dat ding moet hier helemaal niet komen. We hebben hier landbouwgrond. Ja? En geen grond voor een ICT-center. Geluidsoverlast, lichtoverlast. Het is huge, het is enorm. Dat landschap zo wordt bijna als een invasie wordt bezet. En dan heb ik het nog niet over stroom en waterverbruik. Dan heb ik het nog niet over de grondprijs. Het is echt heel erg, heel erg. Ja, je wordt vrolijk van de muziek, maar heel veel mensen worden niet vrolijk van dit onderwerp. Vandaag komt er nog nieuws bij uit de Telegraaf. Had cijfers opgevraagd over datacenters in Nederland en hun stroomverbruik. Inmiddels verbruiken al die datacenters in Nederland evenveel stroom als 1,8 miljoen huishoudens. Terwijl we ook moeite hebben om huizen en bedrijven aan te sluiten op dat stroomnet. Dus dat is dringen, zeg maar. Wat krijgen we eigenlijk terug voor al die stroom en ruimte die we inleveren? Anders gezegd, waar gebruiken we die datacenters nou eigenlijk voor? Ga ik bespreken met Odette Raas, hoogleraar elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Meneer Raas, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag, bedankt. Ja. Fijn dat u er bent. U zit in Eindhoven, ik zit in Hilversum. Ik zie u via een beeldverbinding en via een audioverbinding kunnen we elkaar ook horen. Betekent dat wij op dit moment ook gebruik maken van een datacenter? Absoluut. Alles wat te maken heeft met internet en tegen deze tijd is gewoon te danken aan datacentra ergens in deze land. Er zijn talloos van die dingen. En de laatste telling is iets van 300 datacenters verspreid over het hele Nederland. Zo. Nederland doet het ook heel goed als gebied van datacentra. We bouwen heel veel van de dingen voor specifieke redenen. Mm-hmm. En dan zijn ze inderdaad voor sommige mensen een probleem. Ja, maar we hebben dus heel veel van die dingen. En ik geloof een paar hele grote. Hè? Drie zogenoemde hyperskills heet dat, geloof ik. Klopt. Van wie zijn die eigenlijk? Er is eentje van, zover als ik weet, van Amazon. Eentje van Google. Eentje van Meta. En degene van Meta was heel erg in opspraak. Ja. In Flevopolder, denk ik. Ja, Zeewolde was dat. Veel verzet tegen de komst van dat datacentrum. Maar dus eigenlijk, als ik een fotootje bekijk op mijn Instagram, dan maak ik gebruik van dat datacenter daar. Dan maken we allemaal gebruik van het datacenter. Ik denk dat we moeten beseffen dat onze huidige levensstijl, onze maatschappij, kan niet zonder de datacentra. Of de data. Het begint bij de data zelf. Vroeger hadden we data opgeslagen op eigen hardschijf, op eigen computer. Mm-hmm. Maar sinds de tijd is het allemaal in de cloud. Dat weten we ook allemaal. Probeer maar een foto te pakken van je telefoon die 3 jaar geleden is gemaakt. Ja. Dan merk je dat de foto niet eigenlijk op je telefoon meer zit. Nee. Die zit ergens in de cloud. Ik had het net en nog. Ik pakte er eentje, want dan krijg je die fotoherinnering. Ik dacht, hey, leuk fotootje. Ja. Dus ik opende hem en toen moest je hem even downloaden. Dat betekent dat hij hem uit het datacenter haalt. Absoluut. Ja. En dat gaat nog wel even door, hè? Want er komt nog veel meer bij, begrijp ik. Want u zegt ook van, er komt nog zoveel aan, beste mensen, waar we die datacenters voor nodig gaan hebben. Nou, de datacenter op zich, het opslagen van data is één grote functie van datacentra. Maar we zien steeds meer dat datacenters worden gebruikt voor allemaal kunstmatige intelligentie, AI-toepassingen. Ah, ja. Het is ook veel in de nieuws geweest de afgelopen jaren. Iedereen kent ChatGPT. Ik ben hier docent op de universiteit. Ik zie studenten ook regelmatig gebruik maken van die soort tools. Ja. En ChatGPT gebruikt nog meer stroom en heeft nog meer data om überhaupt de functionaliteit te bieden aan mensen. Dus dat komt nog meer om de hoek te kijken. Ja, en ik begrijp zelfrijdende auto's en dat soort dingen in het verkeer, zeg maar. Is dat ook allemaal datacenter gestuurd? Nou, nog niet helemaal. Dat is de toekomst van het gebruik van data. Kijk, om een auto zelf te laten rijden, moet je heel veel data tegelijk verwerken. Het is voor de mens moeilijk. Denk maar aan een computer die helemaal geen besef heeft van werkelijkheid, hoe moeilijk het zou zijn voor een computer om allemaal te doen. Ja. En je kan in elke auto een supercomputer inbouwen, maar dat is heel erg duur. Mm-hmm. En heel erg moeilijk. Ja. Dan is de keuze snel gemaakt om de computing te plaatsen in het datacenter en snel verbinding te maken tussen je auto en de computer. Ja, wat hebben wij eigenlijk eraan dat die datacenters in Nederland staan? Nou, het datacenter is een opslagruimte. En de feit dat de data lokaal is, betekent dat we sneller bij onze data kunnen. Ah, okay. Nou, als het gaat over cat-video's, dan is het niet zo erg als het duurt nog een halve seconde voordat het loadt. En bij streaming heb ik ook weinig last van een afstand. Maar bij applicaties waar snelheid belangrijk is, we noemen het in de professionele jargon latency. Ja. Het tijd dat duurt sinds je klikt op iets en antwoord eigenlijk het krijgt. Die is belangrijk voor applicatie in real time. Je wilt of gamers bijvoorbeeld, en we hebben veel gamers in Nederland, die willen graag spelen. En als iedereen praat over lag. Lag is een begrip van gamers. Ze praten over lag. Als de lag te groot is, dan is het niet echt het gevoel dat je speelt met anderen. En allemaal die games zijn online. Dus, Lag is iets van vertraging of zo. De tijd die ertussen zit. Okay. Dus klopt, het feit dat we die datacenters allemaal in Nederland hebben staan, levert ons gewoon snel internetverkeer op. Ja. Snel is het verkeerd. En snel toegang naar onze data. Okay. Ja. Dus eigenlijk moeten we er heel blij mee zijn. Eigenlijk moeten we hebben we met elkaar besloten dat we het willen. Met elkaar. En dat hebben we samen gedaan over de jaren. Misschien wat een beetje over de tijd heen een beetje ingeslepen. En waren we niet bewust van de impact. Want 1,8 huishouden, dat klinkt heel veel. 1,8 miljoen huishoudens, Dat is ook heel veel. Maar het is een keuze. Ja. En zeg maar, dat wordt in de toekomst nog meer uitgebreid. Ja. Nu praten we in dit programma heel vaak over het stroomnet en de problemen. Ja. En nou ja, wat gaat nou voor? En dat stroomnet aangepakt moet worden. En dan hoor je weer een bericht over een bedrijf wat niet aangesloten kan worden op het stroomnet. En dan lees je dit over die datacenters. Hoe dat die dus voor de stroom gebruiken van 1,8 miljoen huishoudens. Hoe kijkt u er dan naar? Ja, het is altijd dubbel, weet je. Ik vind dat we echt niet kunnen de tijd terugdraaien. We kunnen niet zeggen, nou, we doen het zonder data. Alles wat we doen, echt, elke van de luisteraar moet denken hoe vaak in de dag, niet alleen kijken naar je eigen telefoon, maar gebruik maken van het feit, de telefoon is niet zomaar een stuk elektronica, maar die is verbonden aan de wereld. Mm-hmm. Jij kan nog herinneren de tijd dat telefoons waren alleen om te bellen. Mm-hmm. Zelf mobiele telefonen, had je geen data, maar tegenwoordig, als je vraagt jonge mensen, wat gebruik je telefoon voor? Bellen is de laatste wat ze doen met telefoon. Ja, ja. Dus het is gewoon een stuk van ons. Ik vraag studenten af en toe, wat zou je als eerste opgeven voor een jaar? Ja. Douchen, seks, koffie, allemaal dingen. En de enige ding wat ze allemaal eens over is, ze willen niet loslaten van internet. Internet komt altijd als de enige ding wat ze nooit zouden opgeven. Dus liever nog internet dan koffie en seks en alles wat ermee samenhangt? Ja, okay. Absoluut. Nou ja, dat zeggen we wat. Dus moeten we ook niet zeuren over die datacenters? Of moeten we er wel kritisch naar kijken van hoe we met die uitbreiding omgaan? Want volgens mij besluiten gemeentes dat gewoon. Het gaat om grond van gemeentes vaak. Ja, weet je, ik zeg het altijd. Het 1,8 miljoen huishouden of de energiegebruik van datacenter is een manifestatie van het probleem is even terugredenering naar de bron, is uitstoot. Hè? Mm-hmm. Want we hebben probleem met de energieverbruik, omdat het zorgt voor uitstoot. En als we morgen iets uitvinden wat maakt het wekken van energie zonder uitstoot, bijvoorbeeld als kernfusie wordt morgen een werkelijkheid, dan gaat niemand meer over die energieverbruik van datacenters. Niemand gaat bemoeien met dit. Het is gewoon wat we het liefst hebben. Oké, dus u zegt van luister, we moeten niet zeuren over die datacenters. We moeten kijken, we moeten gewoon accepteren dat dat de tijd is en dat we die dingen nodig hebben. En we moeten vooral kijken dat we als de sodemieter aan het werk gaan om die energievoorraad op peil te brengen. En de energievoorziening vooral. Liefst wel. Dat is de meest logische. Ja. Denkt u dan ook dat het gewoon nog in vliegende vaart verder gaat met de uitbreiding van datacenters in Nederland? Ik zie geen reden waarom het op een dag ophoudt. Maar ik ben geen ruimtelijke expert. Ik heb geen achtergrond in dat soort ruimtelijke planning. Dus ik weet niet wat gemeentes van vinden. Het is duidelijk dat soms gaat het te ver. Ja. Maar is het veel erger als je overal van die enorme distributiecentra overal vindt? Ze zijn ook lelijk, hè? Ja. Nou ja. Mijn mening, hè? Dat is mijn mening. Nee, zeker. Die zijn niet, dat zijn geen architectonische hoogstandjes. Nee. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar je kan ook zeggen van luister, zo'n hyperscale, zo'n groot datacenter verbruikt 10.000 vierkante meter. Daar kan je ook heel wat woningen op zetten, bijvoorbeeld. Nou ja. Dat klopt. En je kan de energie gebruiken om de woonwijken te voorzien van energie, hè? Dus dat klopt, inderdaad. Ja, maar u zegt, luister, onderaan de streep, niet een beetje hypocriet lopen doen over datacenters. Nee, en kijk, er zit ook behoorlijk wat kansen voor innovatie. Ja, ik zit hier op de TU, we doen onderzoek naar glasvezeltechnologie en hoe kunnen we de data sneller verwerken en meer efficiënt. Dus, maar daar toch nog even, meneer Raas, daar zit toch ook een grens aan. Want moet dat nou elke keer weer een milliseconde sneller? Ik bedoel, kunnen we ook een keer accepteren dat het gewoon genoeg is? Ik en jij wel. Wij vinden het niet zo erg. Ik denk dat je moet de vraag stellen bij de jongere mensen. Als je vraagt aan de kinderen, dan vinden ze een halve milliseconde later misschien toch wel een beetje erg. Dus ik denk dat de generatiekloof hier is best behoorlijk eigenlijk. We hadden een van de kinderen erbij moeten zetten. Altijd die kinderen krijgen het altijd weer voor elkaar. Goed, ik dank u zeer voor uw toelichting. Hoogleraar elektrotechniek Odette Raas van de TU in Eindhoven. Gaan wij terug naar Sebas. Oeh, ik hoor een mooi geruis van een... Wat is dit voor geluid? Is dat de helikopter? Ja, wat hoor ik daar? Maar in ieder geval geen belletjes. Nee, dat is de helikopter van de Belgische televisie. De Waalse televisie. En we zien de beelden van de achtervolgers. Een man of 25 in een eerste deel van het peloton. Dat op 1 minuut rijdt van de koploper. En dat is nog altijd Søren Krall Andersen. De koploper in deze editie van de Waalse Pijl. Het is weer droog geworden trouwens op dit moment. Maar de wegen zijn nog hard. Hartstikke nat. Krall Andersen heeft 38 seconden voorsprong op een vijftal achtervolgers. Met onder andere Richard Carapaz en de Belg Maxime van Gils. En daar vlak achter dus een groep van 25 renners. Met nog Tim van Dijken en Bauke Mollema als Nederlandse kanshebbers. Gaat hij het redden, Sebas, denk je, Andersen? Ik vrees van niet, want het loopt nu toch wel snel terug. En die achtervolgers, daar zit toch nog wel een aantal sterke renners bij. Oké, spannend. Dankjewel, Sebas. Geld. Of je leven. Ja, mijn collega zei het lijkt wel de naam van een superheldenfilm. Recruiters voor rechtvaardigheid. Toch bestaat dit collectief met een andere reden, namelijk sollicitatieprocedures bij bedrijven eerlijker maken. Waarom is dat nodig en hoe werkt dat? Dat vraag ik aan Babs Bloemzaad, initiatiefnemer van Recruiters voor rechtvaardigheid. Goedemiddag, van harte welkom, fijn dat u er bent. Ook bij ons Janneke Oostrom, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag ook, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, mevrouw Bloemzaad, we moeten even 3 weken geleden voor. Om dit verhaal te gaan begrijpen, moeten we 3 weken terug in de tijd. Toen is in de Eerste Kamer de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie afgeketst. Even nog, niet die hele wet voor gaan lezen, maar wat was de kern daarvan? De kern van deze wet is dat bedrijven moeten kunnen aantonen welke middelen ze hebben ingezet om te zorgen dat discriminatie in werving en selectie wordt tegengegaan. Ja, en waarom is dat afgeketst? Want je zou zeggen, dat vindt iedereen toch? Ja, dat vindt iedereen inderdaad. De meeste mensen die je spreekt zijn onmiddellijk eens dat we discriminatie niet zouden moeten hebben. Mm-hmm. Maar het voornaamste argument is gek genoeg regeldruk. In de Tweede Kamer is hij met ruime meerderheid aangenomen. Maar in de Eerste Kamer is hij onder het mom van regeldruk helaas afgewezen. Een soyant detail, 50PLUS heeft tegengestemd. Ja. Ja, terwijl er veel, want dat denk ik dat het, u dat bedoelt, veel ouderen worden juist gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dus het publiek van 50 niet alleen, plus. Ja, niet alleen de ouderen inderdaad, maar leeftijdsdiscriminatie is zeker een grote vorm van discriminatie die plaatsvindt. Ja, en dan als u regeldruk noemt, dan bedoelt u denk ik dat de overheid niet weer een extra regel erin wil drukken bij die bedrijven. Dat ze dat eigenlijk over willen laten aan de werkgevers zelf. Kijk ik even naar u, mevrouw Oostrom. Is daar wat voor te zeggen? Het probleem is dat we al heel lang geprobeerd hebben dit over te laten aan de werkgever zelf, maar dat het steeds maar niet lukt om die praktijken te veranderen. Hmm. En dus was alle hoop nu gericht op wetgeving, maar dat gaat dus helaas niet door. Nee. En wat zou die wet dan moeten voorkomen, mevrouw Bloemzaad, dat mensen gediscrimineerd worden, maar dat mag toch al niet, zou ik zeggen, discriminatie? Nee, dat klopt. Maar wat je ziet is dat wij toch vaak onbewuste vooroordelen hebben. Dat is niet gek. De mens is gewired om eigenlijk zich veilig te voelen bij mensen die op hem lijken. Nou ja. Dus dat is logisch dat je daar eerder voor kiest. Maar dat is onbewust mechanisme. En dat werkt in de prehistorie heel goed. Maar in het hedendaagse leven is het niet altijd de beste raadgever. Ja. En zo sluit je toch onbedoeld mensen uit. En noemt u eens wat voorbeelden die met die wet voorkomen hadden kunnen worden dan? Ik heb bijvoorbeeld een collega in ons collectief zitten, Sascha. Zij heeft ooit te horen gekregen in de sollicitatieprocedure. Zo. Je hebt een bachelor afgerond. Nou, dat verbaast ons eigenlijk wel een beetje. Maar ook collega's die zijn afgewezen omdat ze qua uiterlijk afweken. Of een kleurtje hadden. Of vrouw waren. Ja. Ja. Ja, dat zijn wel de verhalen die wij nu heel veel tot ons komen. Ja, komt nog steeds voor dus. Je zou zeggen, mevrouw Van Oosterum, mevrouw Oosterum, dat de werkgever die luxe niet meer heeft in deze tijd van personeelschaarste. Ja, dat is ook zo. Maar toch blijkt steeds weer dat er toch discriminatie plaatsvindt. Ja. En inderdaad, zoals gezegd, is het vaak onbewust. Dus dat komt omdat niet de juiste instrumenten of de juiste procedures gebruikt worden. Ja. Nu is het zo, begrijp ik, mevrouw Bloemzaad, dat jullie inmiddels zelf ludieke afwijzingsbrieven sturen naar de senatoren van de Eerste Kamer. Wat staat er eigenlijk in die afwijzingsbrieven? Nou, we hebben daar gekeken naar welke onbewuste vooroordelen er zouden kunnen spelen voor die bewuste senatoren. Ja. Bijvoorbeeld op geslacht, maar ook op etniciteit. Dat zijn een aantal voorbeelden. Ja. Van de afwijsbrieven die onze senatoren hebben mogen ontvangen. Ja, en u hoopt natuurlijk dat ze daar alsnog wat mee gebeurt. U gaat niet stilzitten met uw collectief. Toch eventjes, hoe ziet u dat voor zich? Stel, die wet was er doorgekomen. Hoe controleer je dan in de praktijk bij een bedrijf of die zich aan die wet houdt of die wet overtreedt? Ik zie dat lastig voor me. Ja. Veel bedrijven, of eigenlijk alle bedrijven, hebben sowieso natuurlijk al een financiële jaarrekening. En eigenlijk hoort dit soort beleid gewoon bij je jaarverslag. En je ziet dat sommige organisaties daar al wel in voorop lopen en er stappen in nemen en al actief in kaart brengen wat zij doen om diversiteit en inclusief beleid te voeren. Nou, ik zie bij heel veel bedrijven hele mooie woorden over diversiteit en inclusiviteit. Elk bedrijf is daar wel voor. De meeste grote organisaties die zie je daar inderdaad druk mee bezig zijn, absoluut. Ja. Maar wat zou je dan letterlijk in dat jaarverslag willen teruglezen? Ja, een beleid waarin wordt onderbouwd welke middelen zij inzetten om die discriminatie tegen te gaan. Ja. Dus welke tools zet je in? Ja. Ja, en denkt u dan, het is niet mijn cynisme hoor, even voor de helderheid, maar denkt u dan dat als die wet aangenomen was, dat dan zou helpen bij dat beleid in het jaarverslag krijgen? Ik denk het zeker wel, okay. Omdat het namelijk de noodzaak, dat het echt afdwingt dat bedrijven hiermee bezig gaan. Mm-hmm. Wat ik net al zei, hè, het is niet zo dat mensen bewust dit niet willen. Het komt vaak voort uit een onbewust vooroordeel. Ja. Juist door het naar het bewuste niveau te brengen, daar actief mee aan de slag te zijn, help je al ontzettend veel van dit soort problematiek de wereld uit. Ja. Mevrouw Oosterham, wat vindt u wat er moet gebeuren? Er is ook een formatie gaande. Nu zal dit niet, denk ik, boven op de stapel liggen. Vermoed ik zomaar deze dagen. Maar wat zou die formatie moeten regelen als het gaat om dit vraagstuk? Ja, het belangrijkste is dat voortaan selectieprocedures volledig gestructureerd worden. En dat vragenlijsten en tests ingezet worden waarvan we weten dat ze niet voor discriminatie zorgen. En wat we nu in de praktijk zien is dat veel cv's gebruikt worden. Cv's, motivatiebrieven, interviews. En dat er eigenlijk helemaal geen procedure is. Dus dat het allemaal op basis van intuïtie gebeurt. Dat een gesprek, een sollicitatiegesprek, heel informeel is. Zonder dat vastgelegd wordt welke vragen iemand voorgelegd krijgt. En dus ook dat iedereen op een andere manier beoordeeld wordt. En dat is een van de redenen waarom er zoveel discriminatie is. Dus dat moeten we voorkomen. Oké, maar u zegt eigenlijk, hoor ik u zeggen, er moet een soort notulen gemaakt worden van elk sollicitatiegesprek. Ook, maar eigenlijk moet aan de voorkant alles vastgelegd worden. Dus welke vragen er gesteld worden aan elke sollicitant. Ja. En dat elke vraag ook dezelfde, of elke sollicitant de vragen voorgelegd krijgt. En ook hoe die vervolgens gescoord worden. Binnen heel Nederland, binnen elk bedrijf, binnen elke werkgever? Dat is wel het ideaal als je discriminatie wilt voorkomen, ja. Maar kan je, elk bedrijf is natuurlijk weer anders, elke baan is anders. Kan je dan dezelfde vragen stellen? Het begint bij een goede functieanalyse. Dus dat je eerst uit gaat pluizen wat is belangrijk voor deze functie. Ja. En op basis daarvan kun je de juiste vragen samenstellen. Dus het vergt wat werk aan de voorkant. Maar vervolgens is het heel makkelijk om dat interview op een juiste manier af te nemen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dan heb je toch niet in heel Nederland bij elke sollicitatie dezelfde vragen? Of hoeft dat ook niet? Begrijp ik dat verkeerd? Nee, dat hoeft zeker niet, want elke functie is anders. Dus er zullen ook andere vragen nodig zijn. En kunt u dan, mevrouw Bloemstraat, kunt u dan wat voorbeelden noemen waarvan u zegt van nou, dat soort vragen zouden wel binnen elke gesprek, binnen elke structuur van toepassing kunnen zijn? Ik denk dat je inderdaad, zoals mevrouw Oosterham al zegt, niet kunt stellen dat er voor heel Nederland eenzelfde soort vraag is. Wat zij inderdaad al aangeeft, is dat je van tevoren goed nadenkt en een duidelijke structuur hebt en ook een goede aanpak van hoe ga je nou inderdaad toetsen of dat iemand aan de gestelde eisen voldoet. Mm-hmm. Dus daar is niet één type vraag voor. Ja. Wat we wel weten is inderdaad dat cv bijvoorbeeld een slechte voorspeller is en dat daar heel veel ja, biases, vooroordelen mee gemoeid gaan. En hoe doet u dat zelf? Want u bent zelf ook recruiter, begrijp ik. Ja, dat klopt. En hoe doet u dat zelf in uw eigen werk? Dat betekent dat ik inderdaad van tevoren, zoals mevrouw van Oostrom dat noemt, uitpluiswerk ga doen. Dat ik een goede intake doe met mijn hiring manager. En dat we inderdaad goed uitzoeken van wat is er nu precies nodig. En ook op welk niveau is dat nodig. Hè? Wat vinden we dan goed en wat vinden we niet goed. Mm-hmm. Dat we daar het interviewteam ook in voorbereiden. En dat we werken met scorecards. Dus dat er iedere interviewer dat voor zichzelf vastlegt. Mm-hmm. Zodat je naast een score ook inderdaad een onderbouwing van die score krijgt. En dat dat nadien wordt geëvalueerd. En heel essentieel dat je zorgt voor een divers interviewteam. Dus dat degene die naar deze kandidaat kijken, dat daar ook diversiteit, verschillende zichtpunten aan tafel zitten om een besluit te nemen. Dan maak je het veel meer een bewust proces. En daarmee voorkom je heel veel onbewuste vooroordelen. Ja, van de onderbuik naar de scorekaart, zal ik maar zeggen. Zeker. Ja, oké. Ik dank u zeer voor dit interview, zeg ik dan maar op mijn beurt. Babs Bloemzaad, initiatiefnemer van Recruiters voor Rechtvaardigheid. En ik dank ook Janneke Oosterum, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit in Tilburg. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. U kunt altijd de podcast erbij pakken. Beveel ik u van harte aan uiteraard. Hier zometeen Hila Noorzijn met één vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Goed kunnen horen en zien is voor de meesten van ons een vanzelfsprekendheid. Maar wat nou als je niet alleen je gehoor, maar ook je zicht langzaamaan verliest? Human. Wat als je weet dat het licht zal doven en het op een dag oorverdovend stil zal zijn? Leef je dan met voortdurende haast om maar zoveel mogelijk indrukken op te nemen nu het nog kan? En wat doet het eigenlijk met je sociale leven? En hoe belangrijk worden je andere zintuigen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met ervaringsdeskundigen die alles weten van aanstaande doofblindheid. En hoe je daarmee kunt leven. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 voor een dam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. In no time zit je zingend in de auto op weg naar avontuur. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. In Nederland is ze een ster. Had ze ook de ambitie om internationaal door te breken? Die druk is me te hoog. Ik vind het ook heerlijk om gewoon in een bejaardenhuis te zingen. Nu staat ze met een muzikale en humoristische voorstelling in het theater. In volle zalen een portret van operazangeres Francis van Broekhuizen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Je kunt weer inslaan bij Coop, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals alle Unox kuppensoep, koeknoedels of pasta, 2 plus 3 gratis. En aardbeien of blauwe bessen, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit.